بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وأما الذين كفروا، وأما الذين آمنوا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة التي عرفها لهم. يقول تعالى: فإذا لقيتم بيند مكي كوتانا نهاوى ووف كتك فيتا، فإذا لقيتم الذين كفروا بيند منابو كوتانا هاوى لو كفروا كتك وانجا وفيتا، فضرب الرقاب وبيجيني بيجيني شينغو زاو كاتا شينغو، حتى إذا أثخنتهم بك مكواتي جراها تيني جراها، فشدوا الوثاق كازيني كامبا الرباط فشدوا الرباط، وهذا احتياط لأسرهم ليلا، هي نكوى ني أكيبة يا بيني متكابقوا مميواتيك كزيني كامبا كبسة مفنجي بزوري سان إلي موينا وطوليف كبسة نيو إسلام كتوكمانا نفتابعه kazi vizuri sana na mwapige vizuri sana. Walau naam hatta wa imma fidaa fashuddu alwathaq kazeni kamba au vita, fa imma mannan ba'du, imma mwatende wema. Sioni vizuri wewe. Naam. Tab. Imma muatendee wema wa imma fidaan au wajikomboe baada ya kutekwa. Mawili. Imma watoe kombozi wajikomboe wenyewe au muatendee shari muachilie. Ni mawili. Ah? Hata tada alharbu mbaka imalizike vitu, vita tena auzara ule uzito wake na silaha zake zimalizike. Alauzara bimaana thika, iweke chini imalizike. Dhalika hilo ndio sawa. Walau sha Allah, lau Mwenyezi Mungu angetaka, lantasara minhum, angewapa ushindi kutokana na wao. La walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, lakini Mwenyezi Mungu amefanya hivyo ili awafanyie mtihani baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Walladhina kutilu fi sabilillahi, na wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, falan yudhilla a'malahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapotezi malipo yao na yale mazuri ambayo wameyafanya, Allah hatawalipa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapotezi yale mazuri yao kabisa. Tayib, sayahdihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaongoza katika njia inayofikisha peponi wale wema. Wayuslihu balahum, atawatengenezea mambo yao na hali zao na thawabu zao, atawalipa kamili kamili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hawapati kitu chochote ambacho kwamba kinaweza kuharibu ile thawabu kwa njia katika njia njia yote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawatengenezea mambo yao. Wayudkhiluhum, atawatia aljannata, atawatia katika bustani Allah arrafaha lahum, aliye wapendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwachagulia na akawasifia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatia katika sehemu kama hiyo. Dalika, sababu yeyote hayo ni kuwa na ya ayuha alladhina amanu, ayni mulamini, in tansurullaha, mukimnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yansurukum, atawanusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, atawanusuru, wa yuthabbit aqdamakum, na atakitisha miguu yenu katika uwanja wa vita, na atawapeni ushindi na vile vile msimamo wa kisasa. Walladhina kafaru, wale walokufuru, fata'san lahum, mangamivu ni yao, mangamivu ni yao, wa adalla a'malahum, na atazi pomosha matendo yao kwa sababu ule ukafiri. La yuqbalu amalu salih ma'a al-kufr abadan, amali njema haikubaliwa pamoja na ukafiri. Dhalika, yote hayo, bi annahum, kwamba wao karihu, wamechukia, ma anzalallahu, yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ambao ni Qur'ani, wamechukia, ndio wakafanywa hawa uangamivu ni yao, na amali zao vile vile imekwenda na upepo, kwa sababu ya kwamba bi annahum, hakika wao karihu, wamechukia, ma anzalallahu, Qur'ani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, fa ahbata a'malahum, akazipomua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matendo yao. Afalam yasiru fil ardh, kwa nini wasitembee katika hii ardhi? Kwa nini wasitembee katika ardhi? Fayanduru, waangalie, kaifa kana, vipi ilikuwa aqibatu alladhina, mwisho wa wale ambao kwamba min qablihim, walikuwa kabla yao. Mungu aliwafanya nini? Atembee wakaangalie, utakwenda kupita madainu salih, utakwenda kupita kila sehemu ambayo kwamba ni athar kadima, hawa wameangamizwa hapa, wale wameangamizwa kule, na alama zipo. Nendeni mkaangalie, nendeni mkaangalie. Dammarallahu alayhi, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza, aliwaponda ponda kabisa. Walil kafirina, na makafiri, amthalu, hawatakuwa na mfano kama huu wa adhabu. Wao pia wataadhibiwa hivyo hivyo, kama vile walivyoteswa wale makafiri, kwa sababu wamechagua wenyewe yale mateso, basi na hawa pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaletea adhabu itakayowatia kuwasimamisha katika mipaka yao na kuwatia kisunzi. Dhalika, yote hayo, bi anna Allaha, kwa Mwenyezi Mungu, maula alladhina amanu, ni mpenzi Mwenyezi Mungu, ni mpenzi ya wale walioamini, anawapenda, anawanusuru, anawahifadhi. Wa annal kafirina, na kwamba hao makafiri, la maula lahum, hawana mpenzi, hawana mpenzi wa kuwapenda wala kuwanusuru hata siku moja. Masanamu, waungu wao ni masanamu. Sasa masanamu watafanya kitu gani? Hawafanyi lolote. Tayib, yakulu taala, asema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, murshidan, akiwaongoza ibadahu waja wake. Murshidan maana muwajihan, muwajihan. Msema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kuwaongoza na kuwaelekeza ibadahu waja wake, ila ma fihi salahuhum, katika mambo ambayo kwa muna ndani yake utengevu wao, utengevu wao, wa nasruhum, na ushindi wao. Ala aadaihim, juu ya maadui zao. Haya maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watakapochukua, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawatengenezea mambo yao na atawapa ushindi juu ya hao makafiri ya nguvu na hila na akili, atawashinda. Kwa sababu Allah akitakutengenezea mambo yako hakuna wa kukuharibia. Fa idha laqitum alladhina kafaru, pindi mtakapokutana na hawa waliokufuru, fil harbi, katika vita, wal qitali, vita maana moja harbu wal qital, fasduquhum al qitala, muwakweli katika kuwapiga, muwapige kikweli kweli, si habari ya kubembelezana. Fastuquhum alqitala, muwakandike vizuri, muwapige, muwakweli katika kuwapiga. Wadhribu, na muwapige minhum, kutokana mwao, alanaqa, shingo, piga shingo mtu pap paka chini huko, hatta tuskhina, tuskhinuhum, mpaka muwatie jaraha. Watuksiru shaukata, muvunde nguvu zao. Shauka bana kuwa, vundeni nguvu zao, mupambane nao kikweli kweli, hapana kuwaregeza. Watubtilu shirratahu, na muvunde kabisa uchangamfu wao na shari yao. Mwakandike vizuri sana, mpaka wavunjike moyo. Shirra bimaana himma, himmatahu. Fa idha faaltum dhalika, pindi mtakapofanya hilo, wa raaitumul asra, na mkawaona wale walotekwa, haula ni bora, wa aslah, na nitengevu zaidi. Unapopiga vizuri sana hawa jamaa, mpaka mkaona kwamba kuna wengine wametekwa, wameshikwa, ni sawa. Fashuddu alwathaq, asema arribat, wafungeni imara wale walotekwa, wafungeni imara. Wa hadha ihtiyatun li asrihim, na hii ni akiba ya kuwateka. Lian la yaharabu, ili wasije wakakimbia. Fungeni imara, mwafunge vizuri sana, tafuteni kamba imara, na kifungo chao kiwe kifungo imara kabisa. Faidha shudda minhum alwathaq, watakapokaziwa kamba vizuri sana, alwathaq warrabt, alwathaq warrabt, kufunga kabisa, itma'anna almuslimuna, watatulia waislamu, istaqarra qulubul muslimin, nyoyo za waislamu zitatulia kabisa. Min harbihim, kutokamana vita vao, waislamu watastarehe kabisa, kwa sababu washawajua kwamba wameweka pahala, hawana lao sasa, wala hawana nguvu, wala hawawezi kufanya lolote. Wa min sharrihim, wamesalimika na sharri ya hao makafiri. Faidha kanu tahta asrikum, pindi watakapokuwa chini ya matekwa, sina wamekuwa chini yenu mateka, pindi watakapokuwa chini yenu kwa hali ya kuwa wame ni matekwa. Fa antum bil khiyari, nyinyi muna hiari, nyinyi muna hiari, baina almanni alayhim wa itlaqihim bila mali, baina almanni alayhim, baina kuwatendea wema, bi anta tafaddalu alayhim, wa kuwatendea wema eh, wa itlaqihim bila mal, na mkawachilia uhuru bila fidya, bila pesa, wala bila mali, bila mali wala fidya wala kombosi eh, imma ndo mannan wema hu wa imma fidaan kwa mali, baina al amrain, na lazima ipatikane moja, sio achiliwe hivi tu. Wakiachilia tano kumbe hawa watu sahali namna hii eh, ukijitolea kwa ukishukuta utaachiliwa tu, la siwe sana. Wa imma antafiduhum, imma muwatoze kombozi, bi an la tutliquhum, kwa kutoachilia, hata yashtaru anfusahum, mpaka wanunue nafsi zao eh, kwa kujikomboa au yashtarihim ashabuhum, au wanunuliwe na watu wao, bimalin kwa mali, au biasirin muslimin indahum, au kwa mtekwa wa Kiislamu waloshika, badali yake eh, wamnunue kwa kafiri. Mkitaka tumwachile huyu, mwachileni huyu, iwe namna hiyo. Na hayo ndio yanaendelea katika ulimwengu mzima siku hizo, wa kikafiri na wa Kiislamu. Sisi kuna watu kadhaa kwa kwenu, waachilieni, na sisi tuna watu kadhaa tutawaachilia. Fahadha yusamma tabadulil asra, kubadilishana wale walotekwa au wale walozuiliwa. Ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana, ni siasa kubwa sana katika ulimwengu wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-amru, jambo hilo mustamiru, laendelea mpaka sasa eh, mpaka sasa laendelea. Si jambo ambalo kwamba lilikuwa likifanywa na maswahaba radhiallahu anhu na likamaliziki, ha, mpaka sasa ulimwengu waendelea. Wewe angalia juzi tu Rwanda na Uganda wana matatizo kimipaka. Sasa kuna watu 10 wa Rwanda wameachiliwa, na kaambiwa na nyinyi muachilie wale wafungwa wa kigana. Akasema hatuachilii, sisi tuna watu kadhaa kwenye jela yetu, watu karibu 100 na kitu, mpaka muachilie wote, na sisi watu wenu hawa tunawaonyesheni, tutawaachilia. Ni jambo liko, hata makafiri ni jambo walikubali eh, ya kwamba ima ni fidia ya ima ni kubadilishana hawa kwa wale. Ni jambo lipo na kukubaliwa katika ulimwengu hata kikafiri. Tufumeni vizuri. Wa hadha al-amru mustamiru, jambo hili linaendelea mpaka sasa. Hata tada al-harbu awzara, mpaka vita vimaliziki. Hata la yabqa harbun, mpaka isibakie vita wa watabqauna fil musalamati, na mubaki katika amani wal muhadana, na katika sulhu muhadana na sulhu, yakulu baini wa bainaka muhadana. Sasa tuna sulhu mine, hatuna vita na musalama, kupeana amani na usalama. Fa inna likulli maqamin maqal, hakika kila pahala, kila msimamo, panastahiki kuzungumza mazungumzo maalum eh. Wewe msimama pale, watakuzungumza kitu, lazima yafikiane na yoane na pale pahala eh. Tayib, asema walikulli halin hukma, kila hali utakayopitia kuna hukumu inayohusu hali kama hiyo, kuna hukumu inayohusu. Falhalatul mutaqaddima, hali iliyotangulia, inama hiya, hakika si lingineyo hali hiyo, idha kana qitalun wa harbun, ikiwa kuna watu wapambana, vita endelea, ndio hali iliyotu. Fa idha kana fi ba'dhi al-awqati, ikiwa kuna baadhi ya nyakati, la harba fiha, bana vita, li sababu min al-asbab, kwa sababu ya kupatikana sababu miongoni mwa sababu, fala qatla wala asra, hakuna ruhusa mtu kuua wala hakuna ruhusa mtu kuteka, madamu vita vinapiganwa, khalafu vinakatika, vinasimama, vinakwenda namna hiyo. Kwa sababu gani? Dhalika alhukmu almadhkur, hiyo hukumu iliyotajwa. Fi ibtilai almu'minina, kwa katika kuwafanyia mitihani waumini. Bil kafirina, kwa makafiri. Allah anawafanyia mtihani waja wake kwa kila namna. Naam, Allah atakufanyia mtihani katika mali yako, watoto wako, mwili wako, jamaa zako, jirani yako. Allah atakufanyia mtihani kwa kila njia anayotaka. Kwa hivyo hiyo hukumu hiyo ni mtihani Mwenyezi Mungu kuwapa waumini kwa hao makafiri hao. Ni mtihani kubwa sana. Wa mudawalatul ayami baina, na kupishana siku kati yao. Leo ni ya huyu, kesho ni ya huyu. Leo tumewashinda, kesho mtatushinda. Wa intisari ba'dihim ala ba'dhi, na kunusurika. Na kunusuriwa baadhi ya juu wengine. Mara Waislamu washinda, mara makafiri washinda. Namna hiyo. Walau sha Allahu, lau Mungu angetaka, lantasara minhum, yani fa innahu ta'ala ala kulli halin qadir, Mwenyezi Mungu kwa hali yoyote ni mweza, qadirun wa qadiru anaweza, ala an la yantasira alkufar, washishinde makafiri kabisa. Fi mawd ba'dihim, naam, fi mawdhi'in wahidin abada, hata sehemu moja sio pe ushindi. Hata yabida almuslimuna khudara'ahum, mpaka waislamu wayangamize hata jani lao bichi, waliangamize kabisa, wamalizwe. Mungu alikuwa ana haki ya kuwapa ushindi waislamu mpaka wawamalize kabisa wale makafiri. Mungu ana uwezo, hashindi. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, lakini Allah amefanya hivyo vita viendelee na mara mushindwe na mara mushinde, ni kwamba ili awafanyie mtihani waumini, kwa sababu wa kuwasaliti na hawa ambao mara wapigana nao, mara wawashinda, mara liyakuma suqul jihad, ili ifane uwanja wa jihadi zaidi, jihadi ipate nguvu na izoeleke kabisa na ipate umaarufu. Unaona, suq bi maana shuhura, ipate shuhura jihadi. Asema watatabayan, na itabainika bidhalika, kwa jambo hilo, ahwala al-ibadi, hali za waja Mwenyezi Mungu, as-sadiqi min al-kadhibi, mkweli kutokamana na mwongo. Hawa wanaopigana jihadi, nani mkweli na nani mwongo? Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuwafanyia mitihani hawa waja wa kila aina. Tayib, tufahamu vizuri. Waliyu'mina man amana imana sahih, ili aamini mwenye kuamini imani sahihi, an tafsirati, kutokamana na maarifa na ujuzi, la imanan mabniyan ala mutabaati ahli alghalaba, si imani ilojengwa kwa msingi ya kufata washindi, ya kufata nini washindi, alghalaba bimaana maana alhazama, ana alladhina yahzimun, alladhina hazamu, alghalaba hiya bimaana hizam, insan haz ushindi huo. Tayib, فإن وكيك إيمان إيمان ضعيف جدا، ضعيف إيمان ضعيف wale wanaopigana kwa kufata tu ahlul ghafla wale ahlul ghalab washinde, si tuwafuata hao kwa sababu washinda, wana nguvu, wana silaha. Hawa imani zao ni dhaifu, hawa la yakadu haikaribi yastamiru kuendelea ili sahibihi mwenye kuwa na imani hiyo inda almihani wakati wa shida wa walbala na bala, hawezi akaendelea kabisa, la yakadu hakaribi yastamiru kuendelea. Huyo mtu ambaye mwenye sifa hizo ali sahibihi ule mwenye kuwa nazo hizo inda almihani wakati wa shida walbala na bala, hawezi. Kwa hivyo ni lazima awe mtu hapa Mwenyezi Mungu anataka kuwatanzua hawa watu sampuli mbili, ni nani wa kweli, nani imani zao ni sawa, nani imani zao ambao ni dhaifu. Waladhina kutilu fi sabilillah, wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, lahum thawabun, Allah asema watakuwa ni ya wao thawabu jazilun, nyingi sana. Wa ajrun bi'ana kabir, aljazil bi'ana kabir wa kathir kathir, wa ajrun jamilun, na malipo mazuri kabisa Allah amewaandalia. Wa humul ladina, ndio ambao kwamba qatalu, walopigana man umiru, yule ambaye kwamba awami amrishwa biqitali, mkuwapiga hawa ambao kwamba talipwa thawabu hizo kubwa, ni wale waliofuata amri, wapige hawa, pige hawa hawa, si waenda kutafuta wengine. Litakuna, ili ipate kuwa kalimatullah, neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiya al-ulia, ndiye linalolinginia juu kabisa huko, bi maana la ilaha illa Allah itawale, la ilaha illa Allah itawale. Fa haula lan yadhilla, lan yudhilla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapotezi, falan yudhilla, Mungu hapotezi a'malahum, matendo yao, wala hapomoi, alan yuhbitaha wa yubtilaha, haipomoi wala haibatilishi Allah amali za watu kama hawa ambao kwamba wao ni wenye kufata amri ya Mwenyezi Mungu, mpige huyu mpige, mwache huyu mwache, apigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili neno la Mwenyezi Mungu litawale. Bali yatakabbaluha, bali Mwenyezi Mungu atakubali, wayunamiha, atawazidishieni lahum, wao thawabu, nama bimaana zada, yuwakuza, wayunamiha, anakuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lahum, wao thawabu, wayudhhiru min a'malihim nataijuha, wayudhhiru, ataweka wazi kutokana na mapato, fi dunya duniani wal akhirah, natija ni mapato yale ambayo yanopatikana, itapatikana, itaonekana. Sayahdihim, Allah atawaongoza hawa watu wema wa ila suluki tariq, kufuata njia, salaka ba'ana ittaba, salaka bimaana ittaba, taqulu ana asluku hadha tariq, min tafatanjai wa anta tasluku hadha tariq, wasuluk inda sufiya bimaana ibada, wadha sabita ahlu suluk haula ati wafanya ibada sana, asufiya sabu ahlu suluk wajita hivi ati watu wakutenda amali njema, aina ibadatum hum yushrikuna billah. Allahumma bisura, naam, tasabih tawila wa istiqraru fil masjid wa tamtama layla wa nahara, hadha kathiran tamtama, daima kwa hivyo tamtama hadi sofam, na huku tasbihi kwenda tenge huku kar kar, hujui kwa na yozungumza huku azungumza na mtu na kidole kinafanya kazi, hadha dhikrullah wala laib hadha, nasalullah assalam. Tayib, wa yuslihu balahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatengenezea hali yao na mambo yao, ai halahu ma umurahu, Allah atawatengenezea. Wa thawabu na thawabu zao, yakunu huwa salihan, nzuri, kamilan, iliyotimia, la nakada fihi, hakuna upungufu, wala tangisa biwajhi min aljuh, wala kuchanganywa na vitu vingine kwa njia katika njia zote. Safi kabisa, safi kabisa, hazichanganywi changanywi na mambo. ويدخلهم الجنة أن الله أتواتيا كتك بستاني عرفها لهم اللي وشغلية نكوى بندله وينجيه. الله يختار لعباده مكان الذي يرضى ولا وجه ويمة ولا أبا ونجتوكيزة. الله أنا وشغلية كلي أنا تكي بند مني هيكي نجهاوة في بنزيدي أنجو شفاما asema arrafaha awalan, ambayo alijulisha mwanzo, bi an shawwaqahum ilayha, kwa kuwapendezea watu. Ha, kalima hadi aslaha ishtaq, amependa, yashtaq, wa hadhihi min darajati alhub. Ashabab idha sami'u hadha mashallah, darajati alhub, min bainiha shawq wa min bainiha المودة ومن بينها صبا. للمحبة أسماء أكثر من 10 شهر. لما كنا شباب كنا نجمع هذه الأسماء ونجعل في الدفتر، لكن الآن ما شبنا وشابت معنا الأمور توكوازي ونموت يبكوازي يمزي كناسيسي مبيوت. طيب لكل شيء أهميته في زمنه، أذلك لكل شيء أهميته في زمنه، كلا كيتو كناو مهم وكتواك، أذلك نعم. طيب ونعت ونعتها لهم نخوا سفيا مو نيم من توانجيزا بيبون من فلاني كتبتك نكتو فلاني نكتو فلاني نان. الله أكبر حواجينجيا ومسفيوا. وذكر لهم الأعمال الموصلة، هيكوتوشا أكواتاجيا ما تندو يلو وتيفانيا إتوافكيشا كتك هيو جنة التي من جملتها القتل في سبيل الله. ما تندو أم بيكوان بكتك جملة يكي نكولي كبيجانا كتك انجياني يا من يزمو سبحانه وتعالى بيجا. الجهاد شيء عظيم، شيء عظيم، نكيتو كيوبا سنة. ووفقهم للقيام بما أمرهم به، نعم يزمونه وافقي وكسيماميا نكتكليزا يلي ألو أمرشا ويتكليزا نمنا نفتكنا من يزم إندو أنا ويركيش سبحانه وتعالى وتيهاريب بيب وانغوز وانا الله فنيهيبنا يوفعي. ورغبهم في أكوا بينديزيا kule kupigana na kutenda matendo mazuri yale ambayo ni asili ya kupata rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idha dakhalu aljanna, kisha wakiingia peponi, arrafahum manazilahum, atawajulisha daraja zao. Arraf maana amejulisha, amejulisha. Arrafa fulanun fulan, bwana huyu ni mwanafunzi mwenzetu aitwa fulani bin fulani atoka kijiji fulani. Anta arrafta hadha at-talib, umshamjulisha, umemtangaza, ukawajulisha wenzake. Zuri sana. Wamahtawat alayhi, na neema iliyokusanywa na hiyo janna, من النعيم كتك نعمة المقيم يا مليلي، المقيم بمعنى الدائم، والعيش السليم نميش يا أماني نسلام أبايا وتعيش واتو كتك الجنة كله أبايكو kula moja ya tamani, lakini kuifanyia kazi ndo kazi. Wewe atakungia nataka haraka haraka. Je, mbona binadamu ule binadamu wainzi zaidi kuliko yale mengine? Ya ayuha alladhina amanu ayyi mulamini in tansurullaha mukimnusuru Mwenyezi Mungu yansurukum atawanusuru. Nini vipi kunusuru? Kunusuru Mwenyezi Mungu. Je, ina maana tuunde jeshi, tununue silaha, tupate chombo cha kupaa mpaka tuende mbinguni tumlinde Mungu? Ndio maana hadha maana la la in tansurullah in tattabi'u ahkam Allah yansurukum Allah, mukifata sharia na hukumu ya Allah, Allah atawanusuruni. Lakini isiwe tu ni pambo hii aya in tansurullah yansurukum, imbandikwa pale kwenye kibao na hati nzuri na kila ingia in tansurullah yansurukum, almadhmun khali min albayt ama alhuruf mawjuda, maana ya aya hakuna katika nyumba, lakini zile harufu zinjaa kwenye nyumba, maana yake hamna. Tuanusuru hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tuaiheshimu, tuafata? La, lau umma wangefata wakaacha kule kupamba aya kama hizi ukuta na nyumba zao na wakaifata, basi ingekuja ile aya katika maisha yao moja kwa moja, wakawa ni watu wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Wayuthabbit aqdamakum, atakitisha nyayo zenu katika hii ardhi kwa kuwapa thabati na ushindi na imani na kila jambo ambalo kinachohitajika katika uwanja wa jihadi kupambana na hao maadui. Walladhina kafaru, wale walokufuru, fata'san lahum, uangamivu ni yao, halakan lahum. Ta'isa kantamarata bihadithi, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu lkhamila, abdu lkhamisa, maana halak. Ta'isa bimaana miangamia, ta'isa bimaana miangamia. Waladhina kafaru, wale walokufuru, fata'asan lahum, wangamivu ni yao. Wa adalla, na amepitisha patupu, amepomua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amala wa matendo yao, kwisha, hakuna kitu watakwenda kupata mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini Allah akawangamiza hawa, kazipomua matendo yao? Dhalika, yote hayo, bi annahum, kwa sababu karihu ma anzala Allah, wamechukia Qur'an. Kuna watu hawaipendi Qur'an wala hawapendi kuhukumiwa kwa Qur'an, yaona kwamba kila anapohukumiwa kwa Qur'an ndiko anakodhulumika zaidi kuliko kuhukumiwa kwa kanuni za miji na wazee na kanuni za yani wazee wa kabila. Hivi ni vilivyo. Hadha amrun, hii ni amri minhu, kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lilmu'minina, kuamrishwa waumini, ayansurullah, wanusuru dini ya Mwenyezi Mungu, kwa kufata maamrisho yake na kujitenga na makatazo yake. Huko ndio kumnusuru Mwenyezi Mungu. Ama tuunde jeshi, tununue silaha kwa Amerika, au tuunde sisi silaha, au tuunde Korea, ule kijana ule mkali tuambeleteni silaha, hadha laysa nusratullah. Nusratullah ni kufanakisha dini yake na ibada yake katika nafsi zetu. Bilqiyami bidini, kwa kuisimamia dini ya Allah. Wadawati ilihi, na kuwalingania watu kuingia katika Uislamu. wa jihadi a'da'i, na kupigana jihadi na adui ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake, pigana nao, hakuna kuwapa nafasi. Wakati gani itakapokabidi kuwa imefikia wakati wa kupigana jihadi kama hiyo na sharti zake zimetimia, sio watu hawako tayari ukajiangamiza ukawaangamiza. Walqasdu bidhalika, na maksudio kwa hayo nini? Wajha Allahi, uso wa Mwenyezi Mungu. Yote mtu anajua, anajimaliza, ni kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, kuwalingania watu, kupigana jihadi, yote nini maksudio hasa? Ni kutaka uso wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa innahum, watu kama hao, idha faalu dhalika, watakapofanya hayo, nasarahum, Mungu huwa anawatetea na kuwanusuru. Wathabata aqdamahum, na anakitisha miguu yao. Ayurbitu ala qulubihim, anafunga nyoyo zao. Bisabri, kwa kuvumilia. Watumaanina, na utulivu. Wathabati, na kusimama kidete. Kwa mtu hajali, kama kwamba yuko nyumbani huku, panga za piga kelele, lakini kama kwamba hata hafanyi lolote, kwa sababu ya Allah amefunga moyo wake. Hana khofu, hana wasiwasi, amewafikiwa na Allah kusubiri na kuvumilia matatizo yale ambayo yanamkumba. Utulivu wa moyo umetulia, halafu hata hateteleki. Ona thabat, tunafahamiana vizuri. Wayasbiru wayusabbiru ajsamahum ala dhalik, na wanaifanya hata viwili viwili yao kusubiri na kukubali mateso kama haya. Wayuinuhum, Mwenyezi Mungu anawasaidia, ala adahim, juu ya maadui zao, kwa sababu wao ni ahlullah. Inna Allah yudafi an alladhina amanu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ni mtetezi wa nani? Ya wale walioamini. Daiman Allah yukuponya na watu, lakini utakapoona kwa Mwenyezi Mungu ametoa mkono wake, kwamba pale pana nini? Pana dosari, pale pana kitu. Lakini ukiona mambo yamefanyika namna inavyotakikana, ni kwamba pana ukweli. Pana ukweli pahala kama pale. Tayib, fahadha wa'dun, hii ni maagizo, ni ahadi na maagizo. Min karimin, kutokamana na Allah mtukufu mpaji. Sadiqil wahdi, ambaye ni mkweli wa ahadi, akiahidi jambo Mwenyezi Mungu. Inna Allah la yukhlifu almi'ad, Mungu hakhalifu ahadi yake. Bora utekeleze tu ile amri kwa njia anayotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi khalas, yamekwisha. Anna alladhi yansuruhu, yule ambaye kwamba yuamnusuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bil aqwali, kwa maneno, wal af'ala, matendo. Sayansuruhu mwaulahu, atanusuriwa na mpenzi wake. Mwaula bi'ana, mpenzi wake. Nasiruhu habibuhu, mwaula ina maana tisa. Sikangalia ni mwaula shirki bwana. Ashabu alhamasa andana, Allah yukrimuhum. أسأل الله أن يرزقكم علما نافعا. ليه بانا موتاجي مولا متو مولا نموك بانا الشيخ ترتيب بانا مولا نمتتزي من يكون نصور واني أنا ساسا نرغياكو مثلا وكي بيقواك كسايديا يوكو نصور نموك ويو نموك نمعنا مولا من يكون تتيا الذي يدافع عنك مولاك. الذي يدافع عنك هو مولاك. طيب ويسر له أسباب النصر من الثبات وغيره أتكفني سهل كبسا سبب يويوتي كتك سباب زاويوي كبتا وشيندي na wewe kukita katika uwanja wa vita na atakufanyia mengine ya ziada ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe yuwajua subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Dhalika al-idhlal. La. Naam. Asema wa amma alladhina kafaru. Ama wale walokufuru bi rabbihim liziwao وَنَصَرُ الْبَاطِلَ وَكَنُصُرُ نَكُيْتَتَيَ بَاطِل فَإِنَّهُمْ فِي تَعِسٍ وَوَاكُ كَتِكَ وَنْغَمِيُ أي انتكاساً من أمرهم وخذلان وَمِرُودِ كَتِكَ جَنْبُ لَهُ نَا وَمَتُلَوَا نُصْرَانِ هَوَ يعني من يزمونه هم نصورتين مياتشدية انتكس معنا رجع الى الوراء فلان بانا كفنيا بشارة انتكس كارولي نما فيرسي يعني هاكو فانكيوا انتكس نكرولي نما من امرهم كتكامان بواو وخذلان نكتو نصوريوا ashilgo tusufu mfasiri wa fudhlan ni kutolewa nusran, yani Mungu hamtetei mtu kama yule. Wa adalla a'malahum, nizimu kazibatilisha matendo yao. Alati yakiduna biha alhaq, matendo ambayo kwamba kwa sababu ya matendo haya wanaifanyia vitimbi na vituko haki. Wanaifanyia vitimbi na vituko haki. Faraja akaiduhum, akairudisha vitimbi vyao. Fi nuhurihim, katika kilinda kochao. Yani ile sharia yao akawarudishia wenyewe. وبطلت أعمالهم يزموك ذي باتلشة ما تندوها التي أباو يزعمون وكيداي أنهم كم باواو يريدون وتك بها كما تندوها وجه الله وجه الله راضي من يزمون أسواك سبحانه وتعالى أسوا من يزمون سبحانه وتعالى. طيب أسيما ذلك يتهاي الإضلال كبتوشة kupotoka, wataish na kuangamia. Al-idhlal wataishu lilladhina kafur, ni hawa haswa ambao walokufuru. Hawa ndio mizimu maandalia bisababi, kwa sababu anahum karihu ma anzala Allah, wamechukizwa sana na sharia ya Mwenyezi Mungu aliyoteremsha, wamechukizwa sana خاصة من القرآن ومشكية سانا قرآن الذي أنزله الله قرآنا بأي ميزمه ومترمسه صلاحا يقوى ني أتنجيب للعباد كواجا وفلاحا نكفول لهم وانا يكتبيا مشكية تكسوم قرآن فيتا بلا زوغو. فلم يقبلوها وكبالي هي قراني بل ابغضوه بل ورشكيا قراني وكرهوا وكشكيزوا vile vile فاحبط الله اعمالهم يزمونغ وكزيقوموا ما تندو ياو كزي هاربو هارب. افلم يسيروا كوانيني وستيمبيها في الأرض كتك أرضي فينظر وكانجاليا كيف ذيبي كان إلقوا عاقبة الذين من قبله مشوا ولي ولقوا قبلها مشوا ولقوا هجي عقب ni mwisho, na aqib ni kisigino. Shuf aina huwa fil insan akhir huna. Fa aqibatu haulai kulluha khasar, dammara Allah alayhim, mizimu aliwangamiza, wangamiza kabisa. Walilkafirina amthaluha, na vile vile makafiri wana mfano huu huu, inafanana na mfano huo waliangamizwa, na adhabu mfano adhabu hiyo ya wale waliangamizwa. Kwa nini? Dhalika hilo, bi anna Allah maula alladhina amanu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mpenzi wa wale walioamini. Wa anna alkafirina, na hakika makafiri la maula lahum, hawana mpenzi. Kama vile katika ghazwa tu Badr walivyoambia wale makafiri masahaba na mtume, lana uzza wala uzza lak, sisi tuna sanamu aitwa Zuza, ndio tumepata ushindi, hamuna nyinyi, ndio tukawashinda. Mtume akaambia ajibu haula, mwajibu qulu lahum lana maula wala maula lak, jawab kafi jida, sisi tuna mpenzi ambaye nani, badiu samawati wal ard, wala maula lakum, lakum asnam dhaifa, muna masanamu nahatumuha bi aidiku, mulichonga nahata ni kuchonga. Wa ndugu zetu akamba wana vile wanavyochonga hawa wala nuhat ha taona mtu anakaa pale. Kwa hivyo na wamechonga wenyewe, alafu wanarudi wayaabudu, mambo ya ajabu. Ai afala yasiru, kwa nini wasitembee haulai almukadhibuna birrasuli sallallahu alaihi wasallam, hawa wanaomkanusha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayanduru, waangalie kaifa kana, vipi ilivyokuwa aqibatu alladhina min qabli, mwisho wa wale waliokuwa kabla, waliokuwa na tabia kama hizi za ukinzani, ukorofi, kutosikia, kuasi, Mungu aliwafanya nini? Fa innahum la yajiduna aqibatahum, hakika wao hawapati mwisho wao, illa sharral awaqib, illa mwisho mbaya sana, shari kabisa. Awaqib jamu aqib, mwisho ni mbaya sana. Fa innama kawa la yaltafituna, hawatogeuka, yamnatan kulia wala yasratan kushoto, illa wajadu, illa watapata, ma hawlahum, yaliyo mapembe, yani sehemu yao ya kando kando, kad badu, wameangamizwa, wahalaku, maana badu wamemalizwa kabisa, bimaana dumiru, wahalaku wameangamizwa. Wastaasalahum takdhibu, na wameng'olewa mpaka mizizi yao kwa sababu ya kukanusha na kukufuru. Istaasala maana ameng'oa mti pamoja na mzizi wake, hukubakisha kitu. Maana kama wanavyosema makafiri sasa, yuriduna yastaasilu almuslimina, hadha kadhib, la yastati'un, hawawezi kitu kama hicho kufanya. Acha tutaong'oa Waislamu kuanzia mzizi yao, si kweli, ni urongo. Tayib, fakhamadu wakazima zi khamada, ikanywea na kuzima, utasema musoma sira, fakhabadat naru Kisra kazima, moto wa Kisra kazima, katika zile bisharat za kuja mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwisho. Shafam, wadamara Allahu alayhi mizungu akawaangamiza kaangamiza amwalahum wa diyarahum mali zao na makazi yao bal damara a'malahum bal ali angamiza kabisa matendo yao wa makrahum na vitimbi vyao haifanyi kazi walilladhina walilkafirina fi kulli zamanin wa makani amthalu hadhihi alawaqi na vile vile ni ya makafiri kila zama na kila sehemu mfano wa hizi mateso alwaqima shadida kali kali sana waluqubati dhamima na adhabu yenye sura mbaya wa amal mu'minuna fa inna Allah ta'ala yunjihim Allah atawaokoa min al-adhabi kutukumana wa yujzilu lahum na atawafanyia wengi katika kuwalipa athawaba malipo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.